همکاری هنرمندان سیاوش، حبیب الله بدیعی، منصور صارمی و جهانگیر ملک. غزل از سعدی، گوینده آذر پژوهش، صدا بردار حسن عسکری. گر تیغ برکشد که محبان همی زنم، اول کسی که لاف محبت زند منم. گویند پای دار اگرت سر دریغ نیست، گو سر قبول کن که به پایت درافکنم. دردیست در دلم که گر از پیش آب چشم بردارم آستین، برود تا به دامنم. شرط است احتمال جفاهای دشمنان، چون دل نمی دهد که دل از دوست برکنم. دردی نبوده را چه تفاوت کند که من بیچاره درد میخورم و نعره میزنم. بر تخت جم پدید نیاید شب دراز، من دانم این حدیث که در چاه بیژنم. گر تیغ برکشد که محبان همی زنم، اول کسی که لاف محبت زند منم. گر تیغ برکشد که محبان همی زنم همی زنم، اول کسی که لاف محبت زند منم، اول کسی که لاف محبت زند منم. اگرت سر دریغ نیست گو سر قبول کن که به پایت در افکن. Oh. که گر از پیش آب چشم بردار ماستین بروه تا به دامنم که گر از پیش آب چشم بردارم استید بروه تا به دامنه Yo! از عشق توبه کن، توبه کن، مشکل توان، مشکل توانم و نتوانم کنه اشکنه. گویند سعدیا مکن، از عشق توبه کن، مشکل توانم و نتوانم که نشکنم. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 142 بود که با آواز سیاوش، ویولون حبیب‌الله بدیعی، سنتور منصور صارمی و ضرب جهانگیر ملک در ابو عطا اجرا شد.